دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی قافلہ کورس کی کوئی فیس بھی نہیں اور کھانا بھی مفت ملتا ہے. اگر کوئی اسلامی بھائی جیب سے دینا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اجازت تو کیا, بلکہ میری طرف سے تو یہ مطلب ترغیب ہوتی ہے. سمجھاتا ہوں میں کہ دیکھو نا, اسکول پڑھتے ہیں تو جیب سے فیس دیتے ہیں, کالج پڑھتے ہیں تو جیب سے خرچ کرتے ہیں, کتابیں خریدتے ہیں, کالج کی پڑھائی پر لاکھوں پہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو دین کا کام سیکھنا اس کے لیے مفت خورے کیوں بنے؟ یعنی کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جیب سے دے سکتے تو وہ مطلب یہ زکات اور خیرات کیوں کھاتے ہیں؟ ان کو اپنے ضمیر پر غور کرنا چاہیے. ظاہر قوم کا خیرات نہیں ہوتی, ہم لوگ اپنی جیب سے تو نہیں دیتے, آپ کے لیے جھولے پھیلا دیتے ہیں, تو آپ کی بولی والی صورتیں دیکھ کر لوگوں کو رحم آ جاتا ہے, پیسے دے دیتے, کام ہو جاتا ہے. چوٹ کرنے کے لحاظ کر رہا ہوں, ظاہر تو اکثریت تو زکات ہی ہے اس میں جو شرعی ہیلے کے ذریعے ان نیک کاموں میں صرف کی جاتی ہے. اب یہ آپ کے ضمیر کی بات ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے یا نہیں, آپ غور فرمائیں کہ مثلا یومیہ آپ 50 روپے کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا آپ 50 روپے پیمنٹ نہیں کر سکتے؟ اچھا نہیں کر سکتے. 25 اگر 25 دے سکتے ہیں 25 دے دیں, 10 دے سکتے ہیں 10 ہی ڈال دیں, کچھ تو ڈال دیں. اچھا جو آپ کو پڑھاتے ہیں اساتذہ, یار وہ بےچارے اپنا کام کاج چھوڑ کے آپ کے پاس پڑھے, تو یہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے گھر میں خرچی تو چاہیے, تو ان میں بھی کچھ کی تنخواہیں ہوتی ہیں, تو یہ سب مطلب آپ ہی کے لیے رکھے ہوئے, یہ آپ کی وجہ سے ان کو اتنا خرچہ. تو ایک یعنی کہ سمجھو کہ مدنی قافلہ کورس کرانے کی ایک جو مطلب یعنی کہ بیج جس کو بولتے ہیں, اس پر میرا خیال ہے لاکھوں روپے خرچہ تھا ہوگا. اگر یہ سارے سیکھنے والے کچھ نہ کچھ دیں تو اپنے کیوں مطلب یعنی کہ کسی کی خوشامد کریں اور کسی کے بعد پیسے مانگنے جائیں؟ اور کیا ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اگر دین سیکھتے ہیں کہ صاحب ہم دین سیکھتے ہیں ہم کو پیسے دو؟ یہی حال مطلب مدارس دینی مدارس کا, کہ اس میں بھی بس وہ زکات خیرات پر ہی پڑھتے ہیں پلتے ہیں, جیب سے دینے کے لیے شاذ و نادری کو تیار ہوتا, سب مفت کھاتے ہیں. حالانکہ شروع میں جب اب تو آزادی نہیں رہی میری, آزمائشوں میں پڑ گیا میں, جب ہم قافلے لے کر جاتے تھے تو مدارس میں بھی ٹھہرتے تھے تو مدرسوں کا کھانا میں کھانے سے بہت کتراتا تھا, بھاگ جاتا تھا میں, اس کو کالا بکرا میرے نام رکھا تھا. آپس میں جو ذہن جن کا بنا ہوتا ہے اس میں مجھے, یار یہاں تو کالے بکرے کا امکان ہے, وہی صدقے کے خیرات کے بکرے آتے ہیں طلبا کے لیے, اب ہم یہ کسے کھا جائیں؟ ہم اگر یہاں قافلے میں تو کسی پر احسان تھوڑی کیا, ہم اپنی آخرت کے لیے اگر نکلے تو گھر میں بھی تو اپنا ہی کھاتے ہیں. آپ گھر میں کون سا مطلب مدرسے کا کھاتے ہیں؟ اپنا کھاتے ہیں, آپ کماتے ہوں گے, ابا کماتے ہوں گے, بھائی جان کماتے ہوں گے, وہی کھاتے ہوں گے آپ. تو میں مدرسے کا کھانا کھانے سے کتراتا تھا, بھاگ جاتا تھا, اپنا ہوٹل میں چھپ کر کہیں بھی کھا لیتا تھا. الحمدللہ یہاں بھی اب بھی فیضان مدینہ کے ٹیلی فون وغیرہ میں استعمال نہیں کرتا اپنی ذات, یعنی کہ ذات کے لیے گھر میں فون کرنا ہے یا کوئی بھی نجی کام ہے اپنے ڈاکٹر سے یا, تو الحمدللہ اس کا پیسہ میں دیتا ہوں فون کے. ایک بھی فون امید ہے کہ میرے کھاتے میں میرا نہیں ہوگا کہ میں نے اب یعنی کہ فیضان مدینہ پر اس کا بوجھ نہ ڈالوں, الحمدللہ. اسی طرح مطلب اعتکاف کے دنوں میں کھانے پکتے ہی ہے, میں کھاتے ہوئے بہت کتراتا ہوں, بہت کتراتا ہوں میں اپنے گھر سے, مطلب یہ کہ اپنے کیوں کسی کا کھائے, کیا ضرورت, اللہ نے دیا اس کا کرم. تو اب تو خیر یہ کہ کراچی میں تو یہ ترکیب ہے اور شہروں میں بھی انشاءاللہ ہوگی کہ متقفین کو سمجھاتے ان سے پیسے لے کر کلی اختیارات کے ذریعے, تو میں الحمدللہ پیسے بھی دیتا ہوں, میں دیتا ہوں, میرے بچے بھی دیتے ہیں پیسے کھانے کے جو بھی طے ہوتا ہے, وہ دینے کے باوجود بھی مطلب میں بہرحال پرہیزی کا بھی حساب ہے نا, تو عام طور پہ اپنا ہی کھاتا ہوں الحمدللہ. تو یہ آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں, تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی خودداری کا ذہن رکھیں. خودداری اردو میں بولتے ہیں, عربی میں قناعت, ہم لوگ قناعت سے بالکل محروم ہیں, ہماری تو دوسروں کی جیبوں پر نظر ہوتی ہے. حالانکہ درست تو یہی ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ. دوسروں کا کھانا ٹھیک نہیں, کیا کیا دیتے ہوں گے یہ لوگ, کس طرح کی کمائیاں, جو بھی چلو ستھرا بھی ہے لیکن ہے تو خیرات میں, کیوں کھائے. پیتے ہیں تیرے سر کا, کھاتے ہیں تیرے سر کا, پیتے ہیں تیرے سر کا, کھاتے ہیں تیرے سر کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا تیرا. تو سرکار کے کرم سے, ان کی تقسیم سے ہم محنت مزدوری کر کے جو حاصل کریں بس وہی کھائیں, چاہے فیضان مدینہ میں, چاہے مطلب اپنے گھر میں, چاہے کہیں, یہ پوری کوشش کریں. تو یہاں بھی جو دے سکتا ہے کمی نہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ کے نام پر آپ لوگوں کے لیے ہم کو بہت مل جاتا ہے, مگر میں تو آپ کے ضمیر کی بات کرتا ہوں, کیا کمی ہے, الحمدللہ کروڑوں روپے ملتے ہیں, کم و بیش 5 کروڑ کے آس پاس تو کراچی میں مدارس کا خرچہ سالانہ, الحمدللہ ہو جاتا ہے پورا الحمدللہ. تو آپ اگر 2-4 ہزار دیتے ہو تو اس میں کیا فرق پڑے گا, میں تو خدا کی قسم آپ کی بہتری کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, اس میں آپ کی بہتری ہے, آپ کا ضمیر اگر ہے تو, اور آپ دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو ذمہ دار اسے معلوم کر لیں کہ یار مجھے کتنے دینے چاہیے, کہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ ایک آدمی دن میں کتنا کھا لیتا ہے, کیونکہ آپ کو کھانا بھی معیاری ملتا ہے, اندر اسٹوڈنٹ ہوٹل میں کھائیں گے تو کتنے کا پڑے گا, جو کھانا آپ کو فیضان مدینہ میں ملتا ہوگا میرا خیال اگر ہوٹل میں کھائیں گے 100 روپے کہیں کے نہیں کہ 3 وقت کھانے گے, ایسا اگر کھائیں تو معیاری, آپ حساب لگا لیں, دیہاڑی 100 دے سکتے ہیں, 50 دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, آپ کی مرضی ہے, دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. یہ میں آپ سے سوال نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ مخلص بنیں گے انشاءاللہ, قانع بنیں گے, آپ دین کا کم زیادہ کریں گے, آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا, دل کی سختی دور ہوگی, باقی مفت خورے بنیں گے تو ٹھیک ہے, مطلب کام ہو ہی رہا ہے, الحمد للہ چل رہا ہے, چلتا رہے گا انشاءاللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب.